Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Już dziś rozmowy Ukraina-USA w sprawie wstrzymania ataków na infrastrukturę. Strażacy apelują o montowanie czujników Czadu. Wczoraj doszło do kolejnej tragedii. Będzie też o utrudnieniach na A2 w kierunku Warszawy. Zapowiadane na jutro rozmowy z amerykańską delegacją w Arabii Saudyjskiej odbędą się dziś, poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Negocjacje dotyczą wstrzymania ukraińskich i rosyjskich ataków na infrastrukturę. O niedzielnym terminie rozmów w Arabii Saudyjskiej Wołodymyr Zełenski informował wczoraj po rozmowach z szefem ukraińskiego resortu obrony Rustemem Umierowem. To właśnie minister obrony ma kierować delegacją do rozmów w Riyadzie. Ukraina, jak wcześniej przekazał prezydent Zełenski, podczas spotkania z Amerykanami przedstawi listę obiektów, które mają być objęte zakazem ataków. Delegacja będzie miała wystarczająco wysoki poziom. To profesjonaliści w kwestiach technicznych. Będzie też minister obrony. Będziemy gotowi na szybkie i merytoryczne działania. W Riyadzie zaplanowane są także rozmowy Amerykanów z Rosjanami. Te prawdopodobnie odbędą się w poniedziałek. Paweł Buszko, Polskie Radio. Strażacy niezmiennie apelują o montowanie czujników Czadu. Wczoraj wieczorem dwie młode kobiety śmiertelnie zatruły się tlenkiem węgla w bloku w centrum Katowic. Mówi rzeczniczka Straży Pożarnej na Śląsku Aneta Gołębiowska. Tlenek węgla to cichy zabójca. Jest bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku. Nie bagatelizujmy pierwszych objawów zatrucia, takich jak ból głowy, zawroty głowy, senność czy mdłości. W ubiegłym roku z powodu zatrucia Czadem zmarły w Polsce 52 osoby. Czworo kandydatów na prezydenta spotka się dziś z wyborcami. Będą m.in. na Mazowszu i w Wielkopolsce. Kampanijną aktywność najwcześniej rozpocznie Adrian Zandberg. Nominat Razem spotka się o 9.45 z mieszkańcami Leszna na miejscowym rynku. W południe odwiedzi jeszcze Rawicz. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki pojedzie do Żuromina i Płońska. W pierwszym mieście zjawi się o 11, w drugim chwilę po 13. Desygnowany przez Koalicję Obywatelską Rafał Trzaskowski pojawi się w Złotowie. Jego otwarte spotkanie na Placu Paderewskiego planowane jest na 13.30. Porozmawiać i podpisać listę poparcia kandydatowi będzie można w Warszawie. To za sprawą inauguracji miasteczka Biejat na Polu Mokotowskim. Od 13.30 z mieszkańcami na temat bieżących problemów chce tam porozmawiać kandydatka Lewicy, Magdalena Biejat. Wszystkie działania, propozycje i deklaracje kandydatów Polacy ocenią przy urnach 18 maja. Michał Fedusio, Polskie Radio. W serwisie Trójki informacja dla kierowców o utrudnieniach na A2 między Strykowem a Łowiczem w kierunku Warszawy. Z powodu remontu ruch odbywa się tam jednym pasem. Do poniedziałkowych godzin wieczornych mają potrwać utrudnienia między węzłami Łódź Północ za Niesłukowem i Łowicz w okolicach Łyżkowic. Jak przekazała nam Generalna Dyrekcja, do przeprowadzenia prac konieczne było zajęcie dwóch pasów, awaryjnego i prawego, dlatego na tym 30-kilometrowym odcinku w kierunku stolicy kierowcy mogą korzystać tylko z lewego pasa. Dyrekcja apeluje do kierowców o stosowanie się do znaków i skorzystanie z objazdu S8 przez Piotrków Trybunalski. Michał Dąbrowski, Radio Łódź. Polacy planują już wakacje. Prawie połowa turystów wyjedzie nad morze, ponad 1/3 w góry, a nad jeziora czy za granicę co piąta rodzina. To dobry znak dla branży turystycznej, mówi Karol Wiak z serwisu nocowanie.pl. W tym roku wyraźnie dominują dłuższe wyjazdy. Ponad połowa ankietowanych zamierza spędzić na urlopie od 8 do 10 dni, a 34% planuje tygodniowy wypoczynek. Coraz więcej osób rezerwuje noclegi z wyprzedzeniem. Już 24% turystów ma zarezerwowane miejsce na lato, a kolejne 13% planuje to zrobić jeszcze w marcu. Wyjazd na majówkę planuje co trzecia rodzina w Polsce, a na Wielkanoc co dziesiąta. Klimat. Utrzymuje się zagrożenie suszą hydrologiczną na Mazurach oraz w dorzeczu Noteci w Wielkopolsce i na Kujawach, na Rzece Białej rekordowo niski poziom wody. W większości kraju dobra jakość powietrza, jedynie w Rzeszowie i Żywcu jest dostateczna. Takie warunki sprzyjają aktywności na zewnątrz. Ze źródeł odnawialnych pochodzi obecnie 58% pobieranej energii. Do 17 będą obowiązywały tak zwane zielone godziny, kiedy w sieci jest najwięcej zielonej energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. Kibice piłki nożnej podekscytowani. Rewanże w ćwierćfinałach Ligi Narodów zapowiadają się bardzo interesująco. Portugalia po porażce 0-1 podejmie Danię. Włosi po tym, jak przegrali na San Siro 1-2, jadą do Niemiec. Hiszpanie czekają na Holandię. W Rotterdamie było 2-2, a Francja musi gonić wynik z Chorwacją, bo też w pierwszym meczu przegrała 0-2. Początek meczów o 20:45. Niemniej ekscytująco zapowiada się jutrzejsze spotkanie reprezentacji Polski w drugim meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Po wygranej z Litwą zagramy z Maltą. Nasi lekkoatleci powalczą dzisiaj w Nankinie o pierwszy medal halowych Mistrzostw Świata. Wieczorna sesja rozpocznie się w Chinach o 12:35 czasu polskiego. Pia Skrzyszowska pobiegnie w półfinale na 60 metrów przez płotki, Anna Wielgosz w finale na 800 metrów, a do tego powalczy kobieca sztafeta 4x400. W pchnięciu kulą wystartuje Konrad Bukowiecki. W Lahti po bardzo dobrym wyniku Pawła Wąska we wczorajszym konkursie indywidualnym był trzeci. Dzisiaj w Pucharze Świata w skokach narciarskich rywalizować będą w duetach. Do Wąska dołączy Dawid Kubacki. Trwa wyścig Formuły 1 w Chinach. To druga runda Mistrzostw Świata. Prowadzi Australijczyk Oscar Piastri przed kolegą z McLarena, Brytyjczykiem Lando Norrisem i innym wyspiarzem George'em Russellem z Mercedesa. Jeszcze przypomnienie wieści tenisowych. Do czwartej rundy turnieju w Miami awansowała Magda Linette i jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Coco Gauff. O czwartą rundę dzisiaj powalczy Iga Świątek. Jej rywalką będzie Belgijka Mertens. Początek tego meczu o 17:00, a relacje Jana Pachlowskiego z tego właśnie meczu prosto z kortu w Miami w trzeciej stronie medalu. Już teraz zapraszamy wraz z Dariuszem Urbanowiczem. Sportowcy z Miami. Najbliższe dni przyniosą lekkie ochłodzenie i przelotne opady. Mimo większego zachmurzenia temperatura przekroczy 10 stopni, mówi synoptyk Michał Ogrodnik. W najbliższych dniach za pogodę w Polsce odpowiadać będą układy niskiego ciśnienia i związane z nimi fronty atmosferyczne. Zachmurzenie będzie zmienne. Okresami, głównie na wschodzie i południu, padać będzie deszcz. Noce powinny być nieco cieplejsze, a przymrozki możliwe będą tylko lokalnie, głównie na północy kraju. Dziś najcieplej na zachodzie, jutro na południu powyżej 15 stopni. Dziś Światowy Dzień Meteorologii. Autopromocja. Radiowe Centrum Kultury Ludowej świętuje 31 urodziny w Trójce. Na scenie pojawi się niepowtarzalna Maniucha Bikont. Wokalistka, kompozytorka, instrumentalistka czerpie garściami z tradycyjnej muzyki polskiej, ukraińskiej i białoruskiej wsi. Siedzę w domu, siedzę, jak w króliczej norze, jeszcze się wykopię. Maniucha Bikont z zespołem w Trójce. Dziś kilka minut po 19:00. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Thank you. Tak, tak, Franku, poranku. Jeśli powiem ci, że kocham ten utwór, to powiem prawdę. No i czekam na niego wiele, wiele miesięcy. A kiedy nadejdzie wiosna i kiedy mam okazję, aby utwór ten zabrzmiał w naszym zagadkowym studiu, to no, po prostu czuję wzruszenie. Cześć, Julciu. Cześć. Czy ty pamiętasz, kiedy ostatnio, no, po prostu wzruszyłaś się? Jak się wzruszyłam? No, że było ci tak... Taka wrażliwość, poczułaś, że jesteś taka wrażliwa, że coś cię tak dotknęło, ale w taki dobry, pozytywny sposób, że cię zachwyciło tak bardzo, że właśnie to wzruszenie można poczuć. Miałaś taki moment wyjątkowy, że coś ci się tak bardzo spodobało. Bardzo? No bardzo! Bo wiesz, ja sobie myślę, że wiosna taka jest, wiesz? Że wiosna, że to, że te kwiatki rozkwitają. No trochę miałam takie, że się tak cieszyłam, że jest słońce. No ale co to jest za powód do radości twoim zdaniem, że jest słońce? No po prostu lubię, jak świeci słońce. Prawda? Ja też bardzo lubię i bardzo lubię, kiedy kwiaty kwitną i kiedy te maleńkie zielone listeczki rozwijają się i ten świat staje się taki zaczarowany. To jest jakaś magia chyba, co? Nie wiem, chyba tak. Julka, a co najpiękniejszego jest dzisiaj w twoim młodziuteńkim życiu? Najpiękniejszego? Nie wiem. A najważniejszego? Takiego dla ciebie ważnego? Ważnego dla Julii? Rodzice. Ponieważ? Ponieważ mnie nie wiem. Ja ich kocham, oni mnie kochają i powiedzieli, że oddadzą za mnie ogień. A ta miłość to jest ważna sprawa w naszym życiu? Bardzo. Dlaczego? Bo... no bo... No? Wiesz, to są takie trudne pytania, ty jesteś taka maleńka, ale to tak, mogę, że... jeszcze raz? Proszę bardzo. Miłość to jest ważna sprawa w życiu? Słyszałam. No dobra, jest ważna, ustalamy. Miłość to jest ważna, może nawet najważniejsza. Tak, ważna jest. Mhm. Dobra, to już mamy ustalone. To teraz powiem ci coś bardzo, bardzo ważnego również. Słyszałam, że ty potrafisz świetnie recytować. No tak. No i umiem dobrze recytować, ale to... Był tylko taki, jakby taki sukces. Nie wiem, czy tak dobrze umie recytować. Pani słuchaj, mówi, że... Był sukces. Był, to ja bardzo poproszę o próbkę. Babcia i Pudel, czy to może wjechać do zagadkowego studia fragmencik? Tak. Julka, uwaga. 3, 2, 1, go. Była sobie babcia, miała serce złote, miała także pudla, wielkiego niecnotę. Poszła do ogródka narwać trochę marchwi, wraca i co widzi? Pudel leży martwy. Wow. Poszła do grabarza, smutna i płakana, wraca i co widzi? Pies biega po ścianach. Poszła więc do kuchni postawić makaron. Wraca i co widzi? Pies pali cygaro. Poszła po szydełko. Poszła po szydełko. By mu zrobić sweter. Wraca i co widzi? Pies czyta gazetę. Szkoda, że nie słucha radia. No tak, gazetę. Ojejku. Babcia na ten widok zawarczała głucho. Skoczyła na pudla. Pudla ugryzła go w ucho. Odtąd pudel z babcią żyją w wielkiej zgodzie. Fikają koziołki, bawią się w ogrodzie. No, moja droga panienko. Tylko, że troszkę panienko. Zapomniałam. A tam, ja troszkę sobie przypomniałam, jakoś razem dałyśmy radę, co? Czy panienka myśli, że najwyraźniej zasłużyła sobie na odgadywanie mojej pokrętnej zagadki? Tak. Zatem odpowiedź numer... 1. Dobra. Bohater naszej zagadki ma przepiękne oczy, takie jak ty, Julka. Są one większe niż oczy jakiegokolwiek innego ssaka, który żyje na lądzie. Kiedy bohater naszej zagadki się uśmiecha, to wcale się nie uśmiecha. On po prostu w taki sposób koncentruje swoją uwagę na zapachu. Ale wcale nie musi się jakoś specjalnie skoncentrować, kiedy widzi kolor żółty. Rozpoznaje go znakomicie, nawet z daleka. Gorzej z fioletowym. Co ciekawe, jego zęby zajmują w jego głowie więcej miejsca niż mózg. Och, jak on uwielbia słodki smak. Za to zawsze odrzuca wszystko, co jest kwaśne i gorzkie. Bohater naszej zagadki potrafi ruszać tylko jednym uchem naraz. Ma bardzo silny węch. Jest on około 100 razy bardziej czuły niż nasz, ludzki. No i potrafi wyczuć zapachy z odległości nawet kilku kilometrów. Bohater naszej zagadki potrafi wydawać różne dźwięki w zależności od sytuacji. Może na przykład smokać. Albo na przykład biać, tylko nie tak. Albo na przykład ryżeć. Jeżeli będziesz dla bohatera naszej zagadki dobry, jeżeli okażesz mu swoje serce, wtedy możesz być, Julka, pewna, że on zapamięta cię do końca swojego życia i zawsze będzie traktował jak, wiesz kogo? Jak przyjaciela. Świetnie, ponieważ bohater naszej zagadki jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej szlachetnych zwierząt tego świata. Ja chyba wiem, kto to. Julka stawia na? Wilka. O, a pan Mieczysław Gajda? Zwierzę to czasami skacze przez przeszkody. Ma piękną grzywę, ogon i podkowy. I'm setting out into the great unknown. I don't know where I'm going. Jeszcze to. Numer telefonu, pamiętasz do zagadkowego studia? 22. Tam masz mikrofon, halo! 2 i 7 3. Brawa dla tej pani, dzwońcie! Nie wiem, dokąd jadę, ale jestem gotowa. Gotowa do życia. Tak, jestem nieustraszona i nic mnie nie powstrzyma, bo kiedy jeżdżę, to jestem wolna. Ja mam nadzieję, że wolnym czuje się także on, piękny i szlachetny bohater naszej dzisiejszej zagadki. I także on, ten odważny człowiek, który dodzwonił się do naszego zagadkowego studia. Ale najpierw może posłuchajmy naszej zagadki. Zwierzę to czasami skacze przez przeszkody. Ma piękną grzywę, ogon i podkowy. No dobrze, halo, halo, a jesteś tam? Dzień dobry. No cześć. No to przedstaw się nam. Wiemy, że Abi. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć? Nie wiem. 11 lat, zgadza się? Tak. Julka w studiu powiedziała, co? Tyle aż? No są ludzie, którzy mają aż tyle lat. Powiem ci więcej. Są ludzie, którzy mają nawet więcej lat. Ale nie chodzi mi o to, że ma dużo lat. Nie? Tak zrozumiałam. Abi, przycisz troszkę radio, bardzo cię proszę. Bo wiesz, z tych suwałk to kawałek do nas jest i ten dźwięk musi dolecieć. Weź sobie słuchawki, Juleczko. O, teraz będziesz słyszała. Abi, jakoś słyszę radość w twoim głosie, taką wiosenną. Czy to się zgadza? Tak, w ogóle dawno już próbowałam się zadzwonić, może od roku i się w końcu udało. Naprawdę po raz pierwszy? Julka, fanfary poproszę. To były nieśmiałe, teraz razem damy czadu. To na twoją cześć. Dziękuję. Bardzo proszę. Coś mi się wydaje, że ty lubisz rozmawiać? Nawet tak. Że jesteś gadułą? Tak, już z koleżanką raz 4 godziny rozmawiałam. Czy ty masz na imię Abigail? Tak. Wiesz co, to jest tak piękne imię. To jest imię, które kiedyś podobało mi się najbardziej na całym świecie, a teraz jak ciebie poznaję, to wracam do tego uczucia. Bardzo piękne imię. Abi, co w twoim jednak, Julka, młodziuteńkim życiu jest najwspanialsze dzisiaj? Nie twoim, Julka, tylko Abi. Myślę, że moi przyjaciele, rodzina i zwierzęta. Wspaniale, to zostań z nami do godziny 10, przepraszam, do 10 co najmniej, ponieważ myślę, że o tym, co kochasz, będzie właśnie za moment. No dobrze, a czy prawie zapomniałam o tej zagadce, rozwiążemy ją? Tak. No dobrze, to powiedz proszę, kto jest bohaterem zagadki dzisiaj? Ja myślę, że to koń. A co na to sam zainteresowany? O, do koń. Abi, ty wiesz, co on powiedział? Nie. A ja wiem. On powiedział, jak ja się cieszę, że Abi w końcu dodzwoniła się do zagadkowego studia. Pani Kasiu, proszę ją tu zaprosić, bo ona lubi rozmawiać. Niech przyjedzie, niech zobaczy, jak to studio wygląda w środku. Fajnie powiedział. No, to zapraszamy cię serdecznie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, dobrego dnia, trzymajcie się. Do widzenia. Do widzenia. Pa, pa. Aha. Pa. Poczytałki Tadełka. Ściągnij słuchawki. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki, czy Tadełka. Co ja wam dzisiaj przyniosłam? Ja przyniosłam wam książki. Książki to są księgi. Ledwo weszłam tutaj na to pierwsze piętro do studia. Gdyby pan Wojtek Dorosz nie wybiegł i nie przejął tej ciężkiej torby, to pewnie bym nie dała rady. To są potężne książki, wielkoformatowe. To są książki, które zabrały mi kilka nocy życia. Tak naprawdę dały mi bardzo dużo, ponieważ zaklęta w nich wiedza i to, w jaki sposób ona jest podana, to jest coś przepięknego, fantastycznego, cudownego. Britannica, drodzy Państwo, wielka księga pytań. Dlaczego? No i mamy tutaj tych pytań, dlaczego całe mnóstwo, a to są Wasze pytania, to są dziecięce pytania. Możemy zapytać na przykład, dlaczego słonie mają trąby? I ciekawostka, słonie afrykańskie na końcu trąby mają dwa palczaste wyrostki. Czy wiedzieliście o tym? Które pomagają im podnosić małe przedmioty. Słonie potrafią nimi otwierać maleńkie orzeszki ziemne. Zobacz, Jula, ja tych przykładów... Musisz do mikrofonu, wiesz, a nie tutaj mi na kolanach. Dlaczego tutaj są te karteczki? Dlatego, że pozaznaczałam sobie tak ciekawe fragmenty, ale nie mamy czasu, aby wszystko przeczytać. Powiem wam tylko, że możecie brać w ciemno. Wielka księga pytań. Dlaczego? Dlaczego pingwiny nie potrafią latać? Dlaczego muszę myć zęby? Oje. Dlaczego popcorn strzela? I Britannica, to powinniście zapamiętać, bo to jest cudo I z tej samej serii drugie cudo, jeszcze cięższe i może jeszcze wspanialsze. Britannica Encyklopedia Infografiki. Infografika to jest sposób przekazywania informacji za pomocą obrazów i grafik. Tysiące faktów i liczb o Ziemi, kosmosie, o zwierzętach, o ludzkim ciele, technologii i wielu innych sprawach przedstawionych na grafikach. Ja Wam bardzo gorąco te dwie encyklopedie polecam. Gdybym ja miała choć jedną z nich, jak byłam małą dziewczynką, to chyba bym nosa nie wyciągała z pomiędzy kartek, bo to jest przygoda życia. I szybciusieńko na tapetę weźmiemy jeszcze jedną książkę właśnie. To jest prawdziwy skarb. To jest książka, która zatrzyma w biegu Was, Waszych rodziców, dziadków, każdego, kto ma choć troszkę wrażliwości, ponieważ pan Józef Wilkoń wielkim artystą jest. Fanfary, Julka, poproszę. Zwłaszcza, że pan Józef jakoś w tej okolicy, tak jak twoja mama, Julcia, ma urodziny. Wszystkiego, co najpiękniejsze na tym świecie, bo pan Józef tyle nam daje piękna i te ilustracje, one są nie tylko poruszające, one są porażająco piękne. Tekst napisała pani Paz Rodeiro, przełożyła Iwona Mączka. Dwoje przyjaciół. Tak brzmi tytuł książki, która jest klejnotem i która jest świetnym pomysłem na każdy prezent. A o czym rzecz? Ano Julka. A rzecz o przyjaźni, o czymś, co jest bardzo ważne na tym świecie, ale ptaka do ryby. Jak co? One mają się spotkać, to jak mają się naprawdę zaprzyjaźnić. W jaki sposób mogą, tak, poznać swoje światy? Co to znaczy? No to znaczy, że ptaki latają, fruwają sobie po błękitnym niebie, a ryby pływają pod wodą. Jak się mają spotkać? Jak mają okazać sobie sympatię? Że nie wiem, ptak podleci na dnie morze, a ryba będzie, nie wiem, tutaj była i jakby i... w morzu i tutaj będzie morze i wtedy będzie, nie wiem, wystawała jej głowę i będzie mówiła. Pięknie opowiadasz i pokazujesz dłońmi, ale autorka tej książki poszła krok dalej. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jaka magia w naszym życiu jest możliwa, przeczytajcie książkę pod tytułem Dwoje przyjaciół. A ta piosenka, która teraz zabrzmi, no, to jest piosenka od naszego wciąż jeszcze tajemniczego, zagadkowego gościa. Said you never know. While I try my best, hey, cover our eyes. It's a common way to blame and hide the truth. I know that some will say matters a little bit. Oh, but come on and mean it to me. I need it so bad. A w naszym zagadkowym studiu ktoś, kto przyjechał do nas, no właśnie, skąd do nas przyjechał i ile godzin jechał? Oj, długo, długo jechałem, naprawdę długo. To jest drugi koniec Polski. Słuchajcie, Gorlice. Taka miejscowość w Beskidzie Niskim. Pięknym regionie Polski, naprawdę. To ja dodam jeszcze tylko, że w Gorlicach znajduje się jeden z najstarszych i najpiękniejszych. Pan wie co takiego, prawda? No, pewnie tak. Ciężko, żebym nie wiedział, prawda? Ale proszę mówić. Parków miejskich. Tak, mamy piękny park miejski, genialny park miejski. Bardzo często tam zajęcia dla dzieciaków różnego rodzaju organizujemy. Jest świetny, polecam, naprawdę. No i dodam jeszcze, że w okolicach tego pięknego miejsca żyją zwierzęta, których nigdzie indziej nie spotkacie. Jakie? No, mamy na przykład puszczyki uralskie, orliki krzykliwe, żbiki. Słuchajcie, można w tym parku miejskim zobaczyć nawet zimorodka i wcale nie trzeba wyjechać na jakąś daleką wyprawę, tak, do ciepłych krajów, żeby zobaczyć piękne, kolorowe ptaki. I dodam jeszcze, że w nazewnictwie rusińsko-łemkowskim, to następny temat, nazwa Gorlic znaczy tyle co gardło. A jest z nami mieszkaniec Gorlic, lekarz weterynarii, nasz polski doktor Dolittle, założyciel i prezes fundacji Dziki Projekt, mąż pani weterynarz, tata dwóch fantastycznych chłopaków, których teraz oczywiście serdecznie pozdrawiamy. Jędrusia, Szymusia, tak, i Madzie moją, koniecznie. Tak, to jest pana ekipa. Wojciech Wójcik jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Julia, fanfary poproszę. Dobrze ci idzie. Kim są dla pana, panie Wojtku, dzikie zwierzęta? Dzikie zwierzęta dla mnie? Ojejku, trudne pytanie. Znaczy, dzikie zwierzęta dla mnie są jakąś inspiracją. Są po prostu zagadką, tak? Jest zagadkowa niedziela i one są zagadką. One mają niesamowite zdolności, niesamowite umiejętności. Są przepiękne. Czy człowiek dzisiaj, pana zdaniem, rozumie naturę tak jak pan Wojtek? Tak jak pan? No, myślę, że są tacy ludzie, natomiast ja mam takie dość specyficzne rozumienie natury. Natomiast my ogólnie, wydaje mi się, jako ludzkość przestaliśmy ją rozumieć. Pozamykaliśmy się w betonowych miastach i straciliśmy z nią kontakt, co tak naprawdę odbija się głównie na nas. Ze szkodą jest dla nas i dla środowiska też. Bo jeśli nie rozumiemy przyrody, to nie potrafimy jej chronić i pokochać. Pan Wojtek powiedział mi wczoraj tak, a kiedyś to mogliśmy usiąść na łące i posłuchać ptaków. No to teraz ja mam gorącą prośbę. Prośbę do was, do zagadkowych słuchaczy. Zatem usiądźmy wygodnie w naszych domach. Odłóżmy na chwilę telefony. Oderwijmy wzrok. Julka, nie masz? No to spokojnie, musisz odkładać. Oderwijmy wzrok od wszelkich ekranów. Zamknijmy oczy. Pan Wojtek też. Julka też. I posłuchajmy. I posłuchaliśmy, i co nam to dało? Ja patrzyłem, czy Julka podgląda osobiście. Ale nie, no. Wydaje mi się, że to jest taka chwila, w której naprawdę można się zrelaksować, oderwać od rzeczywistości, tak? Od tego zgiełku, od tego wszystkiego, co nas otacza, od tego pędu życia. I to jest bardzo ważne, żeby czasem się zatrzymać. Dla naszego zdrowia, dla zdrowia psychicznego, z którym mamy coraz większe problemy, bo przyroda jest potężniejsza, niż nam się wydaje. Ludzie, którzy tworzą fundację Dziki Projekt, wierzą w to, że każde zwierzę, a już zwłaszcza dzikie zwierzę, ma w sobie, co takiego, Julka? Miłość. I co jeszcze? I ma super moce. W takim razie zrobimy sobie eksperyment, prawda? Ja będę zapraszała do naszego zagadkowego studia wybrane zwierzę. Pan doktor, mam nadzieję, zgadnie, co to za zwierzę i powie nam o jego supermocy. Dobra. Uwaga. Spróbujmy. Wszyscy gotowi? Tak. Zatem do dzieła. Wiemy? Tak, tak. To coś podgryza, jakieś patyczki chyba, tak? Aha, czyli? No pewnie bóbr. Jak podgryza patyczki, to może bóbr, tak? Tam coś szoruje. Jaką super moc mają bobry? Słuchajcie, każde zwierzę ma supermoce. Każde i każde ma zagadki. Ja was w ogóle zachęcam do tego, żebyście zostali odkrywcami przyrody, bo to jest niesamowicie ciekawe. W ogóle na świecie jest mnóstwo nieodkrytych gatunków, nawet dzisiaj. My latamy w kosmos, a nie wiemy na przykład, co żyje pod ziemią albo w oceanach. Ale generalnie, jeśli chodzi o bobry i ich supermoce, to nie wiem, czy wiecie, ale bobry mają pomarańczowe zęby. Wiedzieliście o tym? I to nie dlatego, że ich nie myją, ale dlatego, że zęby bobra muszą być bardzo, bardzo twarde. Dlatego zawierają dużo żelaza, żeby były twarde jak stal. I bobry potrafią ścinać drzewa, słuchajcie. Są świetnymi budowniczymi, budują tamy, żeremia, bobrowe, potrafią kopać nory. I nawet jak nurkują, bo wy na basenie naprawdę na pewno nie lubicie, jak woda wam się wlewa do oczu, nie? Albo do uszu. No nie. No. Mi się nie wlewa, bo mam okulary. No właśnie, a bóbr nie ma okularów, no nie? No i on coś wymyślił, słuchajcie. Wymyślił sobie taką trzecią powiekę, którą zamyka, jak nurkuje pod wodą. A uszy, żeby mu się tam woda nie nalała, też zamyka. Niezły jest, nie? I to jest taka super bobrza moc. Julko, podoba ci się to? Ale jak on zamyka jedną trzecią powiekę? No ma taką trzecią powiekę, taką błąkę, słuchaj. I tu ma otwarte, te powieki, które ty kojarzysz, mamy teraz. Masz otwarte oczy, masz otwarte powieki, prawda? A tu mu się z boku taka trzecia jeszcze wysuwa. Niezła akcja, co? Niezła, ale słuchajcie, w kolejce czekają pod naszym zagadkowym studiem następne zwierzęta. Ojej, to wpuszczamy. Wpuścimy kolejne, tak, dobra? Posłuchajcie. Ja bym nie zgadła. A pan wie, o co chodzi? Ja chyba wiem, delfiny. No, mogłyby być, ale pewnie to jest jakaś myszka albo kret. Kret, o, widzę tutaj. Chodziło o kreta w sumie, kret. To jest kret. Krety jego też są supermoc. Tak, krety też mają supermoce, słuchajcie, żyją pod ziemią i potrafią, słuchajcie, złapać dżownicę, bo w ogóle te wszystkie korytarze, które drążą krety, które mają nawet kilometr długości, to tak naprawdę jest miejsce, w którym one polują na dżownicę. I one potrafią sprawić, żeby te dżownice, jak już je złapią, wcale im nie uciekały, żeby mogły je zanieść do komory, którą nazywamy spiżarnią krecią, w której te dżownice magazynują na gorszy czas, jak im tam zabraknie na przykład jedzonka jakiegoś dnia, albo jak nie chce im się iść na łowy. Więc krety potrafią, słuchajcie, wbić taki ząbek w zwój nerwowy dżownicy i sprawiają, że ona jest sparaliżowana i się nie rusza. I czeka tam sobie, aż kret ją zje. Naprawdę? No, serio. I one nawet, słuchaj, niektóre krety nawet studnie wykopują w tym swoim podziemnym królestwie. Taki pionowy korytarz w dół, żeby mieć dostęp do wody. Mają tam legowisko. No, niesamowite zwierzaki, naprawdę. Dobra. Świetny węch mają i wyczuwają drgania ziemi też. To my wychodzimy z podziemi, bo teraz czeka przed naszymi zagadkowymi drzwiami zwierzę, które jest przepiękne, majestatyczne, duże i które przyszło do nas wprost z lasu. To już wiemy. Ja też nie zgadła. A co to jest sarna, to jest sarna. Sarna w takie, ten sposób tak, się tak, takie szczekanie sarny, słuchajcie. Jak usłyszycie coś takiego w lesie, to już od dzisiaj będziecie wiedzieli, że to jest sarna. Sarny, ogólnie wszystkie jeleniowate, też mają super moc. Słuchajcie, potrafią co roku samcom na głowie wyrasta poroże, tak? Sarną parostki, jeleniom poroże. I to jest niesamowite, bo ono potrafi rosnąć u jelenia na przykład 1,5 centymetra na dobę. To jest bardzo, bardzo dużo, słuchajcie. To jest, popatrz, tylko tyle nikt nie widzi, ile pokazałem. To będzie nasza tajemnica, to dobra? To niech rodzice pokażą, może rodzice pokażą dzieciom. Tak jest. Dzieci same wiedzą. No i gdybyśmy my tak szybko rośli, to w ciągu roku, słuchajcie, bylibyśmy wyżsi niż najwyższy człowiek na świecie. Mielibyśmy ponad 4 metry. To jest niesamowite. I co roku to poroże spada im z głowy. Można je potem znaleźć w lesie na przykład. Moi dziadkowie znaleźli, dali mojemu dacie, ale potem już się trochę zestarzał ten róg, więc wyrzucili go. No, tak to bywa czasem z niektórymi rzeczami. No, także to jest supermoc wszystkich jeleniowatych, słuchajcie. Teraz, drodzy państwo, nie będzie żadnych wątpliwości. Dlaczego? No, posłuchajcie dlaczego. Sowa. Sowy to są królowie nocy, prawda? To sowy mają mnóstwo supermocy. Przede wszystkim, słuchajcie, sowa ma jedno ucho niżej, a drugie wyżej. Niesymetrycznie, strasznie śmiesznie bym wyglądał, jakbym tak miał jedno na brodzie, a drugie gdzieś bliżej czoła, nie? No bo my mieliśmy... No. Julcia? Mikrofon masz tu. Mieliśmy w przedszkolu takie spotkanie z sowami I pani przyniosły dwie sowy. Jeden to był puszczyk, a drugi to już jemniaki. I mogły się pogłaskać te sowy. To teraz posłuchaj, jakie sowy mają supermoce. Tak, i dzięki temu, że one te uszy mają niesymetrycznie ułożone, potrafią słyszeć tak jakby w 3D, czyli słyszą tak jakby widziały praktycznie, tak? Czyli doskonale wiedzą, z którego miejsca dociera jakiś dźwięk. A słuchajcie, oczy w ogóle sowy mają większe od mózgu. I te oczy są tak duże, że mięśnie gałki ocznej u sowy całkowicie zniknęły. Więc jak sowa chce popatrzeć w lewo albo w prawo, musi obrócić całą głowę. I te oczy są takie duże, żeby sowa dobrze widziała w nocy. No. To teraz wybierzmy jeszcze, bo nie mamy czasu na to, okay, żeby o wszystkich tych zwierzętach, o których pomyśleliśmy, sobie opowiedzieć. Ale tak, wybierzcie. Mamy tak jeszcze czbika, dzięcioła, lisa, borsuka, zimorodki. 5 propozycji. Mhm. Które zwierzę wybieramy, panie Wojtku? No nie wiem, może dzięcioła? Dzięcioła ma takie... Dobra. Może być. Proszę bardzo, dzięciole, jesteś z nami? Jesteś. Stuka. Tak. Supermoc. Tak, dzięcioły też mają supermoce. Słuchajcie, dalibyście radę tak w głowę stukać, przepraszam, w drzewo stukać głową przez cały dzień? O nie. No o nie, no, mnie już boli, słuchaj. Ale dzięcioły mają taką supermoc, taką specjalną amortyzację foku, słuchajcie, mózgu. Owija im się bardzo, bardzo długi język. Niektóre dzięcioły, jak na przykład krętogłów, mają dłuższy język od swojego kręgosłupa. Niesamowite, no nie? Ten język jest im potrzebny do tego, żeby mogły amortyzować właśnie te uderzenia, ale też po to, żeby czyli wyciszać te uderzenia, żeby głowa żeby nie bolała. Krzywdy po prostu sobie tak, nie żeby zrobić, sobie krzywdy prawda? Nie zrobić, tak? Mhm. Ale też dzięki niemu mogą na przykład dobrze się tam najeść, prawda, znaleźć jakieś robaczki, bo ten język potrafi potem, słuchajcie, wniknąć w jakieś korytarze, które wydrążyły jakieś robaczki, tak, w drewnie i je złapać. A te wszystkie dzikie zwierzęta o supermocach są dzisiaj, ale także były kiedyś w dzieciństwie małego Wojtka, jego tak bardzo piękną bajką. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy pożegnasz bajkę z dziecięcych lat, zamkniesz za sobą furtkę, zaczarowany świat. Kiedy pożegnasz bajkę z dziecięcych lat, zamkniesz za sobą furtkę, zaczarowany świat. Dzisiaj przymkniesz oczy na szarym pamięci tle, Julka, świetnie śpiewałaś. Znasz na pamięć. Brawo, brawo. No, troszeczkę znam. No, wystarczyło, żebym się zachwyciła. A w naszym studiu doktor weterynarii Wojciech Wójcik, który dzisiaj ratuje dzikie zwierzęta. Ale aby mógł to robić, musiał zachwycić się innymi ludźmi, którzy potrafili zrozumieć ten potężny świat przyrody. Pan trafił na trop takiej osoby, tak, prawda? Tak, trafiłem. I ona żyła bardzo dawno, dawno temu. To był, słuchajcie, Alexander von Humboldt, taki niemiecki naukowiec, niesamowity człowiek, tak naprawdę geniusz, ale słuchajcie, między geniuszem a wariactwem jest bardzo cienka granica. I to był człowiek, który wpadł na pomysł, że popłynie do Ameryki Południowej i wejdzie na każdy wulkan, który tam jest. No. I on, słuchajcie, żył w czasach, kiedy zwierzęta były uznawane za maszyny takie, prawda? Nie do końca wiedziano w ogóle, czym jest ekosystem, czyli takie wzajemna sieć połączeń, która rzeczy dopełniające się w zasadzie, tak? I Humboldt popatrzył na wszystko, słuchajcie, dzięki tym jego podróżom, bo podróże są bardzo ważne w życiu człowieka. Popatrzył, spojrzał na to wszystko i stwierdził, że każda rzecz, każde zwierzę, każda roślina, to wszystko na siebie wpływa i to wszystko jest ważne. I my również jesteśmy częścią tego ekosystemu, właśnie tego wszystkiego, co nas otacza, tej przyrody. I żeby ta przyroda była stabilna, spójna i zdrowa, żeby ten świat był piękny, to te wszystkie zwierzaki, te wszystkie rośliny muszą w nim istnieć i to wszystko musi współgrać. I żadnej z tych, z żadnego z tych zwierząt nie można pominąć, nie można zniszczyć, nie można doprowadzić do jego wyginięcia. O wszystko trzeba dbać. I to właśnie odkrył Humboldt. Słuchajcie, ludzie kiedyś tego nie wiedzieli. Do dzisiaj tego nie wiedzą bardzo często, mimo że on to odkrył ponad 200 lat temu. No. Ale odkrył także ile tysięcy gatunków roślin? Tak, z pierwszej swojej podróży przywiózł 2000 gatunków roślin nieznanych Europie w tamtych czasach. To było niesamowite, słuchajcie. I bez Humboldta nie byłoby Darwina. Nie byłoby, bo Darwin generalnie w swoją podróż dookoła świata zabrał książki Humboldta. On miał tam chorobę morską gigantyczną, którą w swoich notatnikach Darwin? Opisywał. Tak, Darwin ciągle wymiotował na zmianę, czytając książki Humboldta. Także no niesamowici ludzie, niesamowici. A nie z tego powodu. Tak, nie, nie. To bardzo śmiało. No. Jak cudownie, że tacy ludzie przytrafili się temu światu, tak, i tej ziemi, że my możemy czerpać z ich mądrości, z ich wrażliwości właśnie, mm-hmm, z ich dorobku. Tak, i dzięki nim zrozumieć naturę. Ale docenić ich także, tak, ponieważ w 100-letnią rocznicę śmierci Humboldta, mm-hmm, świat pięknie zareagował, prawda? Tak, tak. Na całym świecie organizowane marsze na jego cześć. W Polsce, słuchajcie, w Ameryce Północnej i Południowej. W zasadzie w całej Europie, w Rosji, wszędzie. Dzisiaj o nim się już nie pamięta. Natomiast, słuchajcie, pamiętajmy o tym, że ludzie, i Humboldt bardzo to krytykował, ale ludzie podzielili wszystkie gatunki zwierząt na te, które są pożyteczne, tak? I na te, które są szkodliwe. Podzielili rośliny na chwasty i na rośliny uprawne, które można zjeść, prawda? Jedne zaczynają tępić, inne twierdzą, że są istotne. Natomiast generalnie tak nie jest. Każde zwierzę ma swoje miejsce, każde zwierzę jest ważne. No, tak jest właśnie. Ale to bardzo wiele nam uświadamia. Pan doktor Dolittle, Wojtek, jeździ na tak zwane interwencje. To znaczy, tak, tam w tych gorlicach i tych ościennych, mm-hmm, wioseczkach różnych, mm-hmm, ludzie dzwonią: panie Wojtku, ratunku, help. I teraz będzie bardzo piękna opowieść. O czym? O 80 jajach za skrońca. Tak, tak, słuchajcie, zadzwonił do mnie kiedyś pewien gospodarz i mówi: panie Wojtku, jest akcja, niech pan przyjeżdża. Wsiadamy w auto, jedziemy na sygnale, prawda? Okazało się, że słuchajcie, w oborze, w oborniku coś złożyło jaja. Ten pan myślał, że to jakieś ptaki, krowy, słuchajcie, weszły w to gniazdo, zgniotły część tych jaj, bo to było na samym wejściu, więc musieliśmy przenieść je. W ogóle ten człowiek świetnie zareagował, bo zgłosił to, tak? Chciał pomóc tym zwierzakom, wiedział, że coś jest nie tak. Ja już jadąc tam wiedziałem, że to na pewno nie jest żaden ptak, no bo który ptak znosi 80 jaj? No okazało się... Tak, 80. Okazało się, słuchajcie, tam ich było w ogóle 100, ale 80 nam się udało uratować. Okazało się, że to były jaja ze skrońca. My zrobiliśmy, słuchajcie, z Szymkiem i Jędrkiem, moimi synami, taki specjalny inkubator, prawda? W którym potem trzymaliśmy te jaja przez 2 miesiące i po 2 miesiącach z tych jaj wykluło nam się 80 małych, słodkich, przepięknych węży ze skrońców. Naprawdę niesamowite, niesamowite wrażenie. Mogliśmy je potem wypuścić i się tym wszystkim cieszyć. Można zanurzyć się w świat baśni tu i tak, teraz w naszym życiu, ale można też zanurzyć się w świat tej baśni, którą produkują filmowcy. No to spróbujmy. Bambi w towarzystwie Falinki i swoich przyjaciół. Szopa tulipanka, kruka Feliksa i królika Kacperka odkryje, że bez względu na to, jak mały jesteś, masz w sobie wielką siłę. I cóż pan na to, panie weterynarzu? Tak, co ja na to? Okej, wchodzimy w temat bambinizmu, tak? Czyli takiego zjawiska, w którym ludziom się wydaje, że dzikie zwierzę można oswoić, można pogłaskać i że to jest fair i że to jest fajne. Nie, to jest brak szacunku do dzikiej przyrody i to musi wybrzmieć. Słuchajcie, jeśli widzicie gdzieś, że ktoś głaszcze sarenkę, że ktoś przytula jeża, że ktoś oswaja lisa, no lisy są piękne. Ja naprawdę leczę te zwierzęta, często je znieczulam i po prostu mam ochotę się do nich przytulić, ale tego nie robię. Dlatego, że to jest przekraczanie granicy. W przyrodzie mamy te granice, nie powinniśmy nigdy ich przekraczać, dlatego, że to zawsze się odbywa ze szkodą dla zwierzęcia. Jeśli my tego zwierzaka oswoimy, to on nigdy nie wróci do natury, a to jest jego dom. Jego domem nie jest nasze podwórko, nie jest Buda, prawda? Jego domem jest las, łąka. Więc nie wolno tego robić, broń Boże. To jest niestety taka nadmierna chęć pomocy zwierzakom i zbliżania się do tej przyrody. Zbliżajmy się do niej, ale na pewien dystans. Obserwujmy te zwierzęta. One są najpiękniejsze, jeśli są dzikie. A te bajki, przepiękne bajki, tak, one często, niestety, i musimy wam to powiedzieć, robią zwierzętom krzywdę, bo wam się wydaje, że można przytulić się do misia, do dzika, którego spotkałam oko w oko, pan Wojtek wie, bo wczoraj mu opowiadałam, tak z pół metra locha wypadła i całe szczęście, że dobrze się to wszystko skończyło. Trzeba naprawdę mieć duży szacunek, respekt do świata dzikiej przyrody, dlatego że ona rządzi się innymi prawami. Tak. To zupełnie nie chodzi o przytulania, o wielkie oczka i o to. To się nazywa, wiecie co, takie trudne słowo, personifikacja. To znaczy uosobienie. To znaczy, że przypisywanie zwierzętom naszych ludzkich cech. Przecież one nie są ludźmi. Julka, coś chciałaś powiedzieć, już nie możesz wytrzymać? To powiedz. No bo ja miałam tak kiedyś, że zabierałam, niby ślimaki, jak był deszcz i jakby wtedy tata prosił, żebym je zostawiała na dworze. Bo masz bardzo, bardzo, podkreślę to, bardzo mądrego tatę. Tak. Prawda, panie doktorze? Tak, bardzo, bo tam jest ich dom. Tam jest właśnie ich dom. Panie Wojtku, ja wiem, że pan jechał. Ile godzin? Za dużo. No w końcu 7 wyszło, ale miało być 5. Ale przyjedzie pan jeszcze do nas kiedyś? No, oczywiście, bardzo chętnie. Było super. A pan zdaje sobie sprawę z tego, że powiedział pan to przy świadkach? No i wytniemy. Nie, nie, tutaj się nic nie wycina, proszę pana. To jest zagadkowy, prawdziwy, najprawdziwszy świat. Wspaniale pan opowiada o przyrodzie. Nosi pan tę przyrodę w sercu i jedzie pan jak najlepszy ambasador tej przyrody tyle godzin, żeby naszym zagadkowym dzieciom, tym dużym i małym, powiedzieć o tym przecudownym świecie. Ja bardzo panu dziękuję za to, co robicie tam i pozdrawiam teraz Jolę Richter-Magnuszewską, która również pięknie działa tam, w Beskidzie Niskim i powiedziała mi bardzo o pana nam pomaga istnieniu. Pozdrawiamy cię, Jolu. Przepiękne książki wydajesz również. Zatem był u nas dzisiaj lekarz weterynarii, nasz polski doktor Dolittle, założyciel i prezes Fundacji Dziki Projekt Wojciech Wójcik. Julka, dasz radę fanfary raz jeszcze? Tak. Dawaj. To może ze mną, co? Dobra, uwaga. No to jedziemy. 3, 4. Sami sobie, no. Nieźle. Julcia, dziękuję ci bardzo. Byłaś drugi raz, ale było super. Dziękuję pięknie. Olga Szućko, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się, mówimy do usłyszenia i jakiej niedzieli życzymy? Dzikiej. Cokolwiek to znaczy, to napiszcie mi potem katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl, jak wyglądała wasza dzika niedziela. Upełnię dzikie dni.